اپنے باپ عمر سے به اهل دانش عن النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا جبت احدكم عبده عمته جب کہ شادی کر دے تمہارا کوئی اپنا غلام کو آپ کے باندی سے غلام کو باندی سے شادی کر دیا ہے غلام کے بادشاہ کے وواہ کرائے جسے একদিন তো মাদ্রাসাতে মিলামিশা করতে পারত মাওলা এখন আর পারত না ফলা ইয়াজুরান না ইলা আওরাতাহা পর হারগিজ মাওলা না দেখে উসকে সাদর কি তরফ আওরাত কে সাদর কো না দেখে আওরাত কে সাদর ক্যা হ্যায় বাজা কা দিয়া আপনি রায় দিন আর দুসরি রায় কা হ্যায় ফলা ইয়াজুরান না ইলা নাদুন সুদরাতে ই রাবা কাল আরাকা পর আজ হারগিজ না দেখে ناف کے نیچے سے گھٹنا کے اوپر تک ناف کے نیچے سے گھٹنا کے اوپر تک یہ جگہ نہ دیکھیے ایسا کرنا ہے ہم اپنے صاحب اپنے باپ سے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جب بگا احدکم عبدہ امتہ جب کہ تمہارا کوئی اپنے غلام کو باندی سے شادی کر دے فلا ينجرن الى عورته او مولا ہرگز نہ دیکھے اس مادی کے صدر کو اپنی روایت لا ينجرن الى ما دون السرۃ فوق الرقبۃ اور دوسری روایت میں ہے وہ ہرگز نہ دیکھے ناف سے نیچے سے گھٹنا کے اوپر تک کہا ابو داؤد عمل بن صاحب کی روایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے কোন ব্যক্তি যদি নিজের গোলামকে বাদশাহকে বিবাহ করে দিল এই বিবাহ করা দেওয়ার পরে বাদশাহকে আর সে মিলতে পারবে না মৃত্যুতে পারবে না দেখতেও পারবে না সাধারণত কোনো সময় দেখবে না অন্যের আকাশে নাবি নিষেধ থেকে হাঁটুর উপরে নিচে হাঁটুর গুলো দেওয়া দেখবে না فرمایا ہے کیا تو نہیں جانتا ہے ران یہ عورت ہے یہ صدر ہے صدر کی طرف نہیں دیکھ سکتا ہے ران یا صدر مجھے امام مالک اور امام احمد کی ایک روایت ہے ران یہ صدر میں داخل نہیں ہے اسی طرح اہل جواہر کا بھی روایت ہے کیوں وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جہاد کے اندر ران کھولا ہوا دیکھا ہے جہاد مجھے ران کھلے گھر سے ایک پتہ دیکھ سکتا جمہور اس کی دلیل دیتے ہیں جہاد میں غیر اتفاقی طور پر ران کھل گیا تھا یہ دلیل نہیں ہو سکتا ہے جہاد مجھے منو بیست تھا کہ ران اچھے کوئی کھلے نہیں اور اچھے کھلا سی لو جہاد کے اندر غیر اختیاری طور پر کھولنا یہ دلیل نہیں سکتا اچھی طرح وعن علی حضرت علی سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال له یا علی کہا ہے علی لا تبدس فخذك تو اپنے ران کو نہ کھول اپرادہ یہ کہ گردن کھولنا لا تبذل فخرك تو اپنے ران کو نہ کھول ولا تنظر الى خفض حی ولا میت اور نہ دیکھ کسی زندہ آدمی کی ران کی طرف نہ مدعا کی ران کی طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدنی تو انہی بلین اے علی تمہیں رام کھل گیا کون سمائے اور کون جیتے مانوسے کام دیکھے نا مرتے مانوسے کام دیکھے نا الا سکر عن محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر ففخذاه مكشوفتان قال يا معمر قد فخذيك فإن الفخذين عورة رواه في شرح السنن. عن محمد بن جحش محمد بن جحش روایت ہے قال انہوں نے کہا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرض کے پاس سے گزرا مرہ گزرا علی معمر معمر کے پاس سے معمر ایک گرد شوا سلو وہ جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائتے سن اور فخذہ مکشوفتا اور اس کے ران دونوں کھلے ہوئے تھے اس کے ران دونوں کھلے ہوئے تھے ران کھلا سلو ران اٹھو کبک سلو نہ قال يا معمر رکھتے فخذی اے معمر تو اپنے دونوں ران کو ڈھانک لے رکھتے ڈھانک لے رکھتے امر سیگا فإن الفخذین عورت اس لیے کہ دونوں ران یہ ستر ہے دونوں ران ستر مدد ناٹک کے گناہ ہو جو جگہ کے بلا قواب کی چھتے سننا وان رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والتعری فإن معكم من لا يفارقكم فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائب وحين تردوا إلى أهله فاستحيوهم واكرموهم رواه الترمذي. والتعدي شرط الفارس تم اپنے کو بچا کے رکھو ننگا ہونے سے تمہیں نجیکے نجی باسائی رکھ گا تمہیں صدر خلا تھکے تاردی صدر خلا ننگا ہونا فائنہ معاکم اس لیے کہ تمہارے ساتھ ہیں مر لا یفارق وہ جو تم سے کبھی جدا نہیں ہوتا ہے تمہارے پاس رہتا ہے وہ جو تم سے کبھی جدا نہیں ہوتا ہے اور صرف فرشتہ مراد ہے تمہارے پاس فرشتہ رہتا ہے تمہارے پاس دادی فرشتہ تمہارے حفاظت کرنے والا فرشتہ رہتا ہے ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہے اگر ساتھ نہ رہتا جنا تم کو نقصان ہو جاتا فإن معكم اس لیے کہ تمہارے ساتھ ہیں من کو لا یفارقکم تو تم سے جدا نہیں ہوتا الا عند الغائط مگر غائب کے وقت پیشہ پیکانہ کے وقت غائب کے وقت پیشہ پیکانہ کو واحین یفسد رجل الی اہلی آج کے سب تو مرتبہ اپنی بیوی سے ملتے ہیں فاستحیوہم تم ان سے حیا کرو فاکرموہم اور ان کی عزت کرو ان کی عزت کیا ہے ان کے سامنے سکر نہ کرنا رواہ ترمذی قال ابن عمر حضرت ابن عمر سے روایت ہے اللہ قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایاکم التعدیا تم اپنے کو بچا رکھو ننگے ہونے سے فإن معكم من يفارق من لا يفارق کیونکہ تمہارے پاس ہو سکتا ہے جو جدا نہیں ہوتا ہے الا عند الغائب مگر پیشاب پیمانہ کے وقت وَنَحْيِنَ يَفْتِي رَجُلِ إِلَىٰ أَهْلِ آج بھی سب تو مرد اپنے بیوی سے ملتے ہیں پس رائیوہم تم ان سے حیا کرو اور انہیں کی عزت کرو رواہ ترمذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلن تم میں ارنگو ہوتے کی نجی کے نجی پاس آئی گاؤ ضرورت ছাড়া কোনো সময় উলঙ্গ হতে না। জানা তোমার সাথে ওই জিনিসটা থাকে, যে জিনিসটা তোমার থেকে কোনো সময় যা যোদ্ধা হয় না। হ্যাঁ, পেশাব ফারখানার সময় যোদ্ধা হয়, যোদ্ধা হইল ওই জিনিসটার এত দূর জ্ঞান দেখাইতেছে, তুমি পেশাব ফারখানার মধ্যে কি করো তারা জানে। আর কোন সময় যোদ্ধা হয় না, একমাত্র যোদ্ধা হয় যেখানে পুরুষ মেয়ের সাথে ভিড়ে। তো তোমরা সবসময় ফেরেশতার তাইকে হায়া করবা আর ফেরেশতার ইজ্জত করবা। আল্লাহ হতে নিয়ে اس اکبر ابن مقتول اکبر ابن ام مقتول اچانک آیا ہے عبداللہ ابن ام مقتول یہ مدینہ شریف مر جائے ان کو سے فتا غلا علی عبداللہ ابن مقتول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احتجبا منہ، تم دونوں میں مکتوب سے پردہ میں جاؤ، حجاب کرو۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، علیہ سب اعمال لا یبصرنا، کیا وہ اندھا نہیں ہے، ہم کو تو دیکھتا نہیں، ہم تو دیکھنا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افا عمیا وانا انتما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کیا تم تو اندھی ہو، عرص تمہارا دوسرا نہیں، تم دونوں ان کو دیکھتی نہیں۔ صاحب احمد الترمذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ گھر چل مائمنا چل ایک دو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاسے بھٹک کری عبداللہ ابن مکتوم آسے انہیں آنا রসুল্লাহ সালামকে আসার পরে উনি বলছে তোমরা দুজন সন্তান মধ্যে চলে আসো। আমি বললাম অম্মু সালামা বলে আর রসুল না এই ব্যক্তি অন্ধ না, আমাদের দেখবে না। তো রসুল্লাহ সালাম বলছে এই ব্যক্তি তো অন্ধ, তোমরা দুজন তো অন্ধ না, তোমরা দুজন তো দেখবা। তো মেয়ে লোক না পুরুষকে দেখতে পারবে কিন্তু দেখার পরে তোমাদের আর কোন পুরুষ দেখার জরুরতই নেই। মসজিদে গেলেও তোমরা চোখ নিচে রাখবা فرمایا ہے دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو حفصہ لوگ مسجد کے شہر میں نیزا کر رہے تھے، نیزا کر رہے تھے کہنا جہاد ترکیب جنگی جہاد جہاں جانا حکمہ در نظام اچھتے گئے۔ تو حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادر عمرے نیزیر ماتا رہتے تھے دیکھتے سے پاتر دم دیکھر پرے حضرت عائشہ کے بچے دیکھا چھاچی نہیں پھٹ بچی نہیں এগুলো না এরকম ভাবে অনেক সমাজ আসছে, এরকম এই হাদিসের মধ্যে আসবে। অন্য জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও দেখছে, অন্য সাহাবা দেখছে, যখন নাকি হযরত ওমর আসছে সব বাইরে গেছে। হুজুর বলছে ওমর, তোমাকে জিন্নাত শয়তান ডরায়, এই চার শয়তান ডরায়, তুমি যে জায়গাতে যাও ওই জায়গা দিয়ে শয়তান কোনো সময় যায় না। এই মাইমুন নাতু যদি হয় তখন কি এরা কানাতে ইসমের উপরে আত্ম মুক্তাসিরের উপরে আত্ম করতে হলে মন বাসন দিয়ে তাগি করতে হয়, তাগি করতে হয় নাই কেন, পাঁচরা আসা বসে, পাঁচরা আসা বললে আর তাগি করতে হয়। অথবা আন্নাহা কানাত ইন্দা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া মাইমুন নাতা উম্মে সালামাতা আর আত্মহত্যা যদি হয় আর ফাসরানে উসকো জায়েজ কর দিয়া হ্যায়, মুত্তাসিল উপর আপ কইলে মন ফাসর দিয়া তাকি কইতে এখানে ফাসরা জায়েজ করে ফাসরা ফাসরা মন মন মনসু বাতান আর মনসু বাতান এক রাওয়ায়েত আছে মাইমুন নাকা করতে পারো আকবর আলা ইসমে ইন্না ইন্না ইসমের বলে ইন্না ইসমের উপরে ইনের ইসম কি আর ইনের ইসম কি উম্মে সালামাতা ইন্নাহা আন্না আদার ইসম হাতো মানসুর ও মজরু রাতান মজরুর বকর আকবার আলা রাসূলিল্লাহ রাসূলিল্লাহ রাকুস জাকাবুল খাজ ঘর ছিল মাইমুনা ওখানে উম্মে সালামার কাছে গেছে লিআন্না তাখিরাল মাতুবে মাতুব ফরে আসা উম্মে সালামা আগে আসছে আর মাইমুনা ফরে আসছে ওয়া ইকাউল ফাসে আর ফয়সালা হওয়া يدل على أسارة الأولى فطمنا عصر تلوكي بوم سلم عصر أي غرام اور جمعية الثانية طبيعة الثانية ثانية تابع وكان امن بسي أقوله تعالى جبان على تعالى قول وإذ يرفع إبراهيم القواعد اور جب کے حضرت ابراہیم بیت اللہ کی بنیاد رکھتے تھے بیت اللہ کی دیوار اٹھاتے تھے بیت اللہ دیوار اٹھے تو من البیت بیت اللہ و اسماعیل اور اسماعیل اسماعیل ابراہیم تاکہ بنیا بنے ہوتے اوقع الفصل اے فصل ارفع ابراہیم القواعد البیت فیصلہ ليدل على اسماعيل كان تابعا له في الرفع اسماعيل عليه السلام ابراهيم عليه السلام تابع شلو ايوكا نمجد فقالوا افا عمي ابان انتما تسمية عمياء عمياء تسمية وتانيس اعما اعما شبتي فانسلو عمياء عمياء تسمية هلو عمياء بان إذن فيه تحريم النظر المرة إلى الأجنبي مطلقا في حديث المجد ميرو أجنبي مرد بكت فتنا مطلقا وبعض خاصة بحال خاص الفتنة فنام لوگ خاص کر سے فتنة ہوئے بكت فتنا جمع بين جمع بينه وبين قول عائشة এই হাদিস এবং আয়েশার কওলের মধ্যে জমা করতে হইয়া জানা তো আয়েশা হাদিসটি কিন্তু আন্তর ইলা হাফসাতে আমি হাফসার দিকে দেখতাম কহম ইয়াল আদুনা বিজরা বিহি হেরা বিহি আর হাফসারা খেলা করত নেজারিয়া নেজারিয়া বিল মসজিদে মসজিদের বাড়িতে বসে এই জন্য আমার আত্মাকার তাহরিমা حرام کے مطلب بلے نانا داری کا قبل آیت الحجاب فردار آیات اثر اگرسی لو ای بردنا فان اصحو صحیح مصاب انہو یجوز النظر الى الرجل نیلو قروف کے دکتے بھجے ما توقع صدرت تحادات رکھا بھجے نبی نسمیا حدو رکھو بھجے بلا شاہواتین دیکھتے جو جیتا بیتر شاہوات ناس دکھتے بھجے وهذا الحديث محمول على الورع والتقوى في حديث فرض كلية التقوى رسول محمول رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيه الورع رجل فرض كلية التقوى سيدة وقال سيدتي كان النظر إلى الحق أما قدو مني رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عشقا سنة سبعون و سنة سبعين حد دوسر سيدة পরে আয়াতে ইয়াম এদিন না মদিনা আসছে সাত বছর ছিল ওই সাত বছরের সময় এই ঘটনা পরে আয়াতে ইয়াম এদিন সিদ্ধাতা আসারা সারাতা মানে চোদ্দ বছর হয়ে গেছে পদানিকা বাদেল যা হিজাবে পর্দা আয়াত নজরা করে এক সাত দিন তিনি আড়া যাওয়াতে নজরাতে মার আতে ইরা গাছে ইরা গাল্লাত করে মেয়ে লোকে পুরুষকে দেখতে পাচ্ছে بدليل أن كنا يحضرنا الصلاة معه صلى الله عليه وسلم ميلوكنا نماذج مجد حضرته رسول الله صلى الله عليه وسلم شاته في المسجد مسجد المجد ولا بد أن يعقع نظرهن إلى الدجال تو قسم نتشه فروش تدك نظر فرط ميلوكا فلو لم يوجد لم يحضر له مزور المسجد والمصلى যদি জায়েজ না হতো মসজিদে হাওয়া হাজির হওয়া মুসল্লা হাজির হওয়া তাদের অনুমতি হতো না কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জমানায় অনুমতি ছিল মেয়ে লোকরা কি হতে পারবে মসজিদে যাইতে থাকবে বুঝলেন নি হাতিয়াটা দেখে নিলাম আচ্ছা